önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da Bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Tophane'de canlı yayın stüdyosunda Gonca Gül Haklar ve Elif Aydoğdu ile birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i beraber yapacağız. Önümde kocaman bir kitap var ama o kitaba geçmeden önce ben Gonca Gül'le Elif başlamak istiyorum sohbete. Genelde bir eğlenceli bir soru buldum. Aşağı yukarı bir yıl falan oluyor. Şöyle bir soruyla başlıyorum. Ya daha yeni tanıştık çünkü. Gonca Gül, sen nasıl bir çocuktun? Teşekkür ediyorum öncelikle nazik davetiniz için. Soru eğlenceli ama cevabım ne kadar eğlenceli olacak ondan çok emin değilim. Çünkü ben çok uslu, çok programlı, çok çalışkan bir çocuktum. Eyvah. Elif, sen nasıl bir çocuktun? Ben çok oyuncu, sokaktan içeri eve hiç girmeyen bir kız çocuğuydum. Bir gün evin içinde şöyle bir dedikodu duymuştum. Annem ablamla diğer kardeşime bunun sonu ne olacak, bu hiç eve girmiyor, hep oğlan çocuklarıyla oynuyor demişlerdi. Ben çok oyuncuydum ve oyunu çok seviyordum. İyi, çok güzel. Ama şey, Gonca sıkıcı bir arkadaşmış, öyle anlaşılıyor. Korkarım. Peki, geze yaza bir dünya. Yazarı da Gonca Gül Haklar, editörü de Elif Aydoğdu Orhan. Peki, hemen teknik bir soru soracağım. Şimdi ben, Elif bu kitaptan bana söz ettiği zaman ben böyle işte hani toplu ulaşımda kolay taşınabilir bir kitap bekliyordum. Hani metroda, trende, işte vapurda vesaire. Önüme sert kapaklı bir masaüstü kitap çıktı. Editöre mi sorayım? Neden böyle bir format seçtiniz? Yani ben, bu böyle bayağı hani ben kütüphaneliyim diye bağıran bir kitap. Hatta böyle cafe table book diye sınıflandırıyorlar yurt dışında falan bu tür kitapları. Biraz şuradan kaynaklandı aslında. Çünkü Gonca Gül Hanım'ın bir bloğu var. Gezgin Bilgin diye. Orada zaten yıllardır insanlara gezilerini anlatıyor, rotalar veriyor, yemek en iyi, en hoş, en yerel yemekler nerede yenir diye onlara bilgiler veriyor. Biz de kitabı yaparken oradan farklı olsun, blokla çakışmasın istedik. Öyle olunca aslında yola çıkarken daha küçük bir boyut olarak çıkmıştık ama çalışırken 2 yıl sonunda ya dedik bu böyle evde kahveni koyup önüne alıp açtığında okuyacağım bir kitap olsun. Öbür versiyonu da niye olmasın diye de düşündük onu. Vallahi ben yani gerçekten kitabı ilk elime aldığım zaman ilk düşündüğüm şey yahu niye böyle bir kitap? Hatta şey, acaba diyeyim, matbaacı kitabı çok sevdi, matbaacı mı bastırdı Gonca Gül Hanım, size güzel bir kitap yapalım diye mi başladı? Ya ben aslında kesinlikle sevgili editörüme katılıyorum. Bu alışılagelmiş bir gezi kitabı değil. Çünkü bunun içinde rota önerisi yok. Burada insan öyküleri ve şehir öyküleri var. Yani siz rahat koltuğunuzda bu kitabın herhangi bir bölümünü okuyacaksınız. Sonra keşke ben de buraya gitsem diyeceksiniz. Her bölümün sonunda da kare kodlar var. O kare kodlar aslında benim bloguma yönlendiriyor. Orada günlük rota önerileri, hangi restorana yani, gidebilirsiniz, belki onlar dinleyicilere var. Bilgi vermek gerekir. O kare kodlar var. Kare kodları okuttuğun zaman o ülkenin Gonca Gül'ün çektiği fotoğraflarına gidiyor. Yani dolayısıyla kitap olmaktan bir kıl daha yukarıya bir yerlere çıkıyor. Kesinlikle. Peki Gonca Gül, sana şunu sormak istiyorum. Ben çok uzun yıllar reklam fotoğrafçılığı yaptım. Yani iyi bir de fotoğrafçı olduğumu söylenebilir. Ben söyleyenler var. Mimarım. Fotoğrafların çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle çok güzel. Şimdi mesela çok sevimli bir bebekle çok sevimli bir annenin fotoğrafını çekmek için fotoğrafçı olmaya gerek yok. Onlar yani modeller zaten güzeldir. Reklamlara bassan güzel fotoğraf çıkar. Mimari fotoğraf çok zordur. Çünkü karşında hiç kıpırdamadan duran bir bina var ya da işte bir çevre var. Çok ustalıklı fotoğraflar. Fotoğrafçılığın nereden geliyor? Ya yine çok teşekkür edeyim. Hiçbir fotoğrafçılık eğitimim yok. Bütün fotoğraflar da cep telefonuyla çekildi. Ama bunu daha önce de duydum. Hani gerçekten güzel çektiğimi söylüyorlar. Sanırım bu içten gelen bir durum. Hani ben bir şehre gittiğim zaman gerçekten o şehir benimle konuşuyor, oradaki binalar benimle konuşuyor, aramızda bir bağ oluyor ve bu da hem yazılarıma hem fotoğraflarıma yansıyor gibi geliyor. Biraz kitabın büyük olmasının nedeni de bu. Hani fotoğraflar çok güzel, bunlar büyük olsun, renkli olsun, görünsün de istedik. İnsanlar da benim hissettiklerimi hissetsin, oralarla ilgili hayaller kursun istedik. Fotoğraf eğitimi alsam kötü fotoğrafçı olurdun. Ha, bu, kötü fotoğrafçı demeyeyim de belli kalıplara girmiş bir fotoğrafçı olabilirdim. Hı-hı. Şimdi belki hani Leonardo da Vinci için şey derler ya, homo senza lettera, eğitim almamış bir yetenek. Yani ben kendimi onunla kıyaslamam tabii ki, haşa, ama belki bu kadar ham olmanın da bir getirisi var. Anladım. Belki ben küçük bir ekleme yapayım. Bu kitapta ilginç bir şey oldu aslında. Hem kitabın editörü hem kitabın yazarı mimariye özel ilgisi var. Yani bir şehri gezerken Otto Bauer'indi galiba, değil mi? Bütün onun binalarını kim gezer ki yani? Bir mimarın binalarını geziyor gittiği yerde Gonca Gül Hanım. Bu bana hep çok enteresan geldi. İkimiz de binaları, yapıları, mimarinin kentle buluşması, insanla buluşması noktalarında ve onun geçirdiği evrim noktasında hep heyecanlandık. Roma bölümünü yazarken ve oranın fotoğraflarını çekerken de aynı şeyi yaşadık. Sanıyorum bir de Gonca Gül Hanım kızı Deniz'imiz var bizim. Deniz mimar. Bence birlikte bütün o süreç boyunca da gizli bir eğitimden geçilmiş bile olabilir. Ha, evet. Anladım. Mimar bir yönetmen vardı galiba, değil mi? Peki şimdi gezgin meselesi beni çok ilgilendiriyor. Çünkü işte yıllardır ben bu programı yapıyorum. İşte denizden dünyayı gezen birçok arkadaşım var, dostum var. Çoğuyla da programlar yaptık. Sen karacı bir gezginsin anladığım kadarıyla, değil mi? Evet. Biraz şu gezginliği anlatsana. Daha doğrusu şöyle yapalım sıralamayı. Önce biraz kendinden söz et. Yani mesleğinden söz et. Bir bilimcisin okuduğum kadarıyla. Doğru. Biraz ondan sonra yani Gonca Gül hakları dinleyici tamam, tanısın. Peki ben, sonra gezgin meselesine gelelim. Tamam, ben aslında bir hekimim. Sıkıcı çocukluğumun arkasında da aslında hep hayal kurduğum hekim olmak vardı. Hep onun için çalıştım. 32 yıldır da hekim olarak görev yapıyorum. Bunun yanı sıra tabii ki hekim olmanın getirdiği mesleki sorumluluklar, mesleki yükün yanı sıra bir kaçış noktasına ihtiyacınız oluyor zihninizi dinlendirmek için. Ben herhalde dünyayı gezerek buldum. Türkiye'de de çok gezdim. Görmediğim yer hemen hemen yoktur. Sonra dünyayı gezmeye başladım. Öncelikle gezilerimin hepsini kendim planlıyorum. Ben pek turlara gitmekten hoşlanmıyorum. Çünkü orada belli bir kalıp var ama ben onun içinde gezmek istemeyebilirim. Benim görmek istediğimi gezideki diğer kişiler tercih etmeyebilir. Onların tercih ettiğini ben tercih etmeyebilirim. Dolayısıyla kendim planlamaya özen gösteriyorum. Genelde de konsept geziler. Bazen mesela evet Elif Hanım bahsetti. Viyana'da ben sadece Otto Wagner'in binalarını görmek için Viyana'ya gittim. Alışılmadık rotalarda. Mesela Otto Wagner'in bir psikiyatri hastanesi var. Bence muhteşem bir Arnavo eser. Viyana'ya giden çoğu kişinin görmediğine eminim. Ama ben gittim, gördüm. Dünyanın en güzel şapellerinden birini yapmış. Bazen bir renk için gidiyorum. Ben Fas'a gittim. Sadece Majorelle'in kendi icat ettiği mavi tonuyla boyadığı evini görmek için. Aynı ton maviyi Meksika'da Frida Kahlo'nun evinde gördüm. İnanamadım. Arada 9000 kilometre var. Aynı ton maviyi yaratan iki ressam var. Evlerini öyle boyayarak mavi bir dünya yaratmışlar kendilerine. Bazen sadece doğayla birlikte olmak için geziler planlıyorum. Ve de böyle hani çok yoğun çalışma temposu içinde çalışıp 3-4 gün bir yere gitmek, zihni tamamen boşaltmak, yenilenmek sanki beni hayata daha çok bağlıyor gibi geliyor. Peki ama yani şimdi kitabın kapağında 4 kıta, 16 ülke, 48 şehir var. Sen ne zaman hekimlik yapıyorsun? Ben çok yoğun bir şekilde hekimlik yapıyorum. Elif Hanım 2 yıldır bunun şahidi. Hani gecede 3-4 saat uyuyarak devam ettiğim günler boyunca çalıştığım zamanlar oluyor. Ama sonra birden yok oluyorum. Sonra sosyal medyadan sorular geliyor. Hocam neredesiniz, neredesiniz? Sonra birden sosyal medya paylaşımları. Ben Porto Rico'da bir zipline'ın üstünde çıkabiliyorum mesela. Peki o uslu evinde oturan hiç de yaramaz olmayan çocuk ne zaman sürtük oldu? Ya sürtük olmak değil. Burada da plan. Tırnak içinde ben bu sürtük lafını çok severim. Yok estağfurullah. Annem mesela çok iyi bir sürtüktü. Yani atlar arabasına gider, üstelik hastayken filan zorla gitme, kal atlar arabasına gider, dönüşte işte bagajda kanaryalar kafes içinde, kabaklar vesaire filan yolda bulduğu her şeyi almış gelmiş. Çok iyi bir sürtüktü, sen de iyi bir sürtüksün ama ne zaman oldun? Yani çocukluğumda çok çok büyük masalarda, çok eğlenceli yemeklerle büyüdüm. Ve masalarımızın konuklarında hep gezen insanlar vardı. Babamın işi gereği Avrupa'dan, Amerika'dan bize gelen konuklar olurdu. Yurt dışında gezenler. Hep onlardan bir kere dinleyerek büyüdüm. Çocukluğumda da hep şeyi hatırlıyorum. Hani yaz tatillerinde deniz kenarına gidilir. Ama ben oradaki ören yerlerini aileye gezdiririm. Üstelik her yıl aynı yere gideriz ama aynı yerleri ben gene de onlara gezdiririm. Zaman içinde de bu Türkiye'de gezilere dönüştü. Sonra da dünyaya gezmeye dönüştüm ama çok planlıyım. Evet onu yazmışız zaten. Birebir planlarım gezimi. Çünkü vaktim çok kısıtlı oluyor. Ben ne yazık ki öyle hani sokaklarda kaybolayım türü bir gezgin pek olamıyorum kısıtlı vaktim nedeniyle. Gittiysem maksimum verim alan gezginim ben. Elif sen nasıl bir gezginsin? Sen de planlar mısın? Mesela ben şeyi çok seviyorum. Hiç yani hiçbir şey hazırlanmadan bir yere gidip sonra böyle hani kedinin kokluya kokluya evde dolaşması gibi yeni bir evde. Ben de böyle kokluya kokluya sokaklarda yürüyerek kendi kendime keşfetmeyi seviyorum. Sen nasıl gezginsin? Ben biraz senin gibi gezginim. Hoş epeydir oturan boğa pozisyonundayım. Epeydir gezgin değilim. Ama gezerken genelde kendi başıma ve bildiğim yerleri değil de o bilmediklerimi, sokak aralarını, yani hatta böyle çok şanslıyımdır. Hep beni evlerin içine davet ederler insanlar. Yani onlarla bir çay içmek. Bir kere Ege'de dolaşıyordum. Şarap yapıyorlarmış işte aile kendisine. Ben kafamı uzatınca davet ettiler. Bir dağ köyünde şarap içtim insanlarla. O tür sürprizleri çok seviyorum aslında. Gonca Gül Hanım'la çalışırken önce çok şaşırmıştım bu kadar planlı. Gezginlik kafamda benim hiç planla uyuşmuyordu. Ben de bu hanım lafına takıldım. Şey oldum değil mi? Ben dediğimden evet. Beri kulağımı tırpanladı. Evet, biz yani, bugün onu keselim. Gonca 2 senedir birlikte çalıştı Elif'e. Elif Hanım diyor. Sen ona Gonca Hanım diyorsun. Rüyamımızda hep öyle konuşuyoruz ya. Ben de ikinize ya. Gonca Gül ve Elif diyorum. Tamam biz burada bunu bugün halledelim. Burada bunu aşıyoruz. Şu anda önemli bir basamağı atladık. Tamam. Peki şu kitaba tekrar dönmek istiyorum. Bir kere biraz şaşırdım kitabı. Yani tabii ki tamamını okuyamadım. Ama ön sözünü okudum. İlk bölümünü okudum. Sonra da sonuna geleceğiz. Onu da konuşmak istiyorum. Biraz böyle üslup olarak, bilmiyorum Elif ne dersin, sevdiğime mektuplar gibi bir tadı var üslupta. Öyle mi? Çok, çok güzel bir tanımlama oldu. Kesinlikle çok güzel bir tanımlama oldu. Kesinlikle. Çünkü bu kitabı ben yazarken pandemi döneminde yazdım. Çok yoğun çalıştığım bir dönemde yazdım. Ben çok yoğun çalıştım ama bütün ailem, dostlarım, sevdiklerim, öğrencilerim evlerindeydiler. Aslında ne istedim biliyor musunuz? Onlar evlerinde o kadar bunalırken ve sosyal olarak yalnızken şöyle bir sihirli değnek gibi bu kitap ellerine gitsin, okusunlar, yüzleri gülsün, tekrar hayal kursunlar, tekrar hani dünyayı dolaşabilecekleri günü düşünsünler. Dolayısıyla tam olarak sevdiğime mektuplar kıvamındaydı. Çok güzel bir tanımlama. Ben küçücük bir şey daha söyleyeyim. Ben de editör olarak bir kitaba yaklaşırken kendi sesimi en kısığa alıp yazarın sesi duyulsun. Hatta hep böyle şu sözü duyduğum zaman çok hoşuma gidiyor. Sanki Gonca Gül konuşuyor gibi dedikleri zaman tamam diyorum, hani bence güzel yaptık, iyi oldu. Orada çünkü sizin dokunuşlarınız en geride kalması lazım. Bunu da bu niteleme çok hoşuma gitti. Sevilene mektup nitelemesi. Peki şunu soracağım Elif sana. Senin başka kitaplarında editörlüğünü yaptığını biliyorum, biliyoruz. Bu kitap diğer kitaplara göre ne tür bir farklılığı var? Yani kolay mıydı, zor muydu? Yani editörü olmasa bile böyle bir kitap olabilir miydi zaten? Nasıl bir şey? Önüne yığılan malzeme nasıl bir malzemeydi? Nasıl altından kalktın? Hayalet editörlük de var biliyorsun. Bazen görünmeyiz biz. Ama görünür olan kitaplarımla birlikte epey bir külliyata ulaşıyor yaptıklarım. Hep şey diyorum, benim önüme gelen en temiz metindi. ve çok şaşırdım. Yani bu kadar zamanda hakikaten elime o kadar şey çok az geldi. Genelde hep çok daha çalışmanız gereken, ardını doldurmanız gereken metinlerle karşılaşıyorum. Bu kadar temiz bir metin görünce önce bir ben nereden bir faydam olabilir diye bakmıştım. Sonra ama güzel bir çalışma yöntemi bulduk. Daha da zenginleştirdik o metni. Ben hemen bir şey söyleyeceğim. Tabii. Çok özür dilerim. Sevgili Elif'in bir sihirli değneği var ve kitabı inanılmaz bir noktaya taşıdı. O kadar güzel dokunuşlar yaptı ki ve hep şunu söyledi bana: cesur olalım, cesur olalım, cesur olalım. Ve biz cesur olduk, atarken, elerken, koyarken, karar verirken. Ve gerçekten de geri dönüşlerde, ki ben bu kitapla birlikte çok çok şanslı bir insan olduğumu anladım. Benim ilkokul arkadaşlarım, benim yıllar önce mezun ettiğim genç meslektaşlarım, hepsi beni buldular. Kitapla ilgili güzel şeyler söylediler. Bu da benim gerçekten, hani gerçekten ben insanları sevmişim, insanlar da beni sevmiş hissiyatını bende doğurdu ki bu bence her şeye değer. Peki Elif Gonca Gül'e sorayım. Aslında dinleyiciler adına soruyorum, onlar için. Kaç yaşındasın? Genç kız gibi çıkıyor sesin. Teşekkür ederim. Ben 56 yaşındayım. Tamam, daha çocuk sayılırsın. Peki tekrar bu Geze Yaza Bir Dünya kitabı. Hemen aklımdayken sorayım, unutabilirim. Bu kitaba nasıl ulaşılıyor Elif? Bu kitaba öncelikle yayıncımız MD Yayınları, onların yayın sitesinden ulaşılıyor ama onun dışında da tüm kitapçılarda ve internetteki tüm kitap satılan yerlerde şu an mevcut. Pahalı, yani pahalı bir kitap gibi duruyor. Hatta çok daha pahalı olacaktı ama indirim mi biz hayır dedik ki yani bir kısmını biz sponsor edelim ve özellikle tıp öğrencileri falan daha rahat ulaşsın diye düşündük. Yoksa artan kağıt fiyatlarıyla birlikte ne yazık ki siz dediğiniz fiyatlar, gibi ağır ve büyük bir kitaptan evet bahsediyoruz. Bir de bir bu kitabın da yine Gonca Gül'ün öyle hoş özellikleri var. Bu kitabın geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Anadolu'da Bir Kızım Var projesi var. Oraya gidiyor. O da bizi çok heyecanlandırdı tabii. Evet. Ve evet, galiba okurun da şeyini, teveccühünü aldı o şey. Güzel de gidiyor şimdilik. Ama dediğin gibi yani biraz da külliyatla. Peki ben Gonca Gül'e sorayım. Ben tabii çok azını okuyabildim kitabı, tahmin edeceğin gibi. Çünkü çok yakın zamanda ulaştı kitap, evet, da eline, evet, bu arada. Yani birkaç gün oldu ama işte öyle karıştırır. Özellikle fotoğrafları takip ettim. Bunlar önce dikkatimi çekti. Ne güzel. İlk bir not sayfasını okudum. Sonra da sonunu okudum. Şu lemur dostlarıma selamlar bölümü var. Şu lemurları anlatsana, hayvanlarla ilişki nasıl? Şimdi bu lemurlar Madagaskar'ın simge hayvanları. Biz kızımla bir Kasım tatilinde onun enteresan bir şey yapalım, oraya mı gidelim, buraya mı gidelim derken benim aklımda hep Madagaskar vardı. Kamboçya'da yediğim bir akşam yemeğinde çok güzel bir yerel lokantada yemiştim. Şefi sofraya davet ettim teşekkür etmek için. Şef Madagaskarlıymış. O kadar güzel anlattı ki bana ülkesini. Bir gün Madagaskar'a gitmediğim fikri aklımdaydı. Sonra Deniz'le nereye gidelim diye düşünürken neden Madagaskar olmasın dedik. Hatta dostlarım, sevenlerim işte hiç mi güvenliğinizi düşünmüyorsunuz dediler. Çünkü bu bir tur değil. Madagaskarlı bir yerel firmayla yazışarak kızımla biz kol kola girdik ve Madagaskar'a gittik. Lemurlar... Kim daha heyecanlıydı, sen mi, ben, Deniz mi? Ben, her zaman ben. Her zaman ben. Lemurlar çok son derece sosyal primatlar. Ve gelip hani mesela yağmur ormanlarında çekilen bir fotoğraf var. Kitabın ilk fotoğrafı. Benim omzumda 3 tane lemur var. Kahverengi, böyle tüylü, uzun burunlu, kocaman kırmızı gözlü lemurlar. Hemen böyle pat omzunuza geliyorlar ve sizinle birlikte yağmur ormanlarında dolaşıyorlar. Son derece keyifli ve eğlenceliler. Benim çok hayvanlarla birebir ilişkim ne yazık ki hiç olmadı çocukluğumda. Sokağa böyle, çıkmazsan olmazsın. Klasik bir apartman çocuğuyum. Hiç hayvan büyütmedim, yetiştirmedim, hiçbir hayvan sahiplenmedim ama bu fotoğrafı görenler de şaşırdı hatta. Dediler ki hani nasıl oldu bu iş? Dedim ki hani onlar geldiler, ben de onları sevdim. Bu kadar basit bir ilişki. Peki bu gezginlik meselesinde ben şeyi çok önemserim. O ülkeden ülkeye de değişir. Yani benim de aslında bir Marmaris'ten Singapur'a bir deniz yolculuğum var. O da çok keyifliydi. İnsanların tavrı, yaklaşımı ülkeden ülkeye değişiyor mu? Yani 4 kıta dolaşmışsın. Bence değişmiyor. Bir kere benim gezginlikte en kritik bulduğum nokta gidilen hayata saygı göstermeniz. Onların hayatının içine girmeniz, onlar gibi davranmanız, yaşamanız ve onların özel dünyasını hissetmeniz. Ben de böyle hani tamam çok rotalarımı bilerek dolaşıyorum ama mutlaka oradaki hayatı tanımak istiyorum. Orada yeni insanlarla tanışmak istiyorum. Kitapta da bunların öyküleri var. Bir sokak ressamıyla sohbet etmek istiyorum. Bir beni sağdan sola bir yere götüren bir kişinin ailesini öğrenmek istiyorum. Onlar ne yaşıyor, nasıl yaşıyor, onların yaptıklarını yapmak istiyorum, onların yediklerini yemek istiyorum ve onlara saygı gösteriyorum. Elif, bana katılırsın değil mi? Ben turizm deyince bazen böyle biraz irkiliyorum. Gezginlikle turizm sorusu hazırlamıştım kafamda. Ayırıyorum yani ikisini. Çünkü aşırı o tüketime odaklı turizm kavramı beni biraz irkiltiyor. Gezginleri ben hep bambaşka bir yere koyuyorum. Çünkü gezginin yereli olan bakışı çok farklı bence. Goncagül'ün bütün gezilerinde onu çok net görüyoruz. Küba'daki şey de çok güzeldir. Ben onu kitabın en sevimli yerlerinden biri olarak bulurum. Küba'da otele gidiyorsunuz. Küba'da ben şimdi çok nizamlı, intizamlı bir gezgin olduğum için kendi organizasyonumu kendim yapıyorum ve hepsini kağıt olarak basıp çantama koyuyorum. Asla elektronik kayıtlara güvenmiyorum. Çocuklarım da hatta benimle dalga geçiyorlar. 21. yüzyılda yaşıyoruz zannediyorlar. Gene Küba organizasyonu da kendim yaptım. Yanımda ablam ve abim var. Çok güzel bir butik otel buldum. Oranın ana caddesinde, Eskişehir bölgesinde. Sabah gece uçağa bindik. İşte sabah indik, o yorgunluk. Otelden adımımı atarken biri kulağıma fısıldadı. Dosyanı yanına almadın dedi. Dedim ki ya hiçbir yerde aslında ihtiyacım olmuyor ki hani otel rezervasyonlarını. Zaten elektronik versiyonları yanımda. Yine de böyle içimde de bir hafif kıpırtı. Yanaştım resepsiyona. Bir tek İspanyolca kelime biliyorum. Hola. Daha da sevimli görünmek adına. Çünkü suçluyum ya, belgelerim de yanımda yok o sırada. Hola dedim resepsiyoniste. Rezervasyonum var dedim. Soyadımı söyledim. Pasaportumu uzattım. Gülümseyerek karşıladı resepsiyonist. Genç bir hanım. Ondan sonra kara kaplı bir defter açtı. Parmağıyla taradı. Buldum dedi. Lütfen dedi, rezervasyonunuzu gösteren kağıt çıktıyı bana verir misiniz? Dedim ki yok yanımda ama elektronik versiyon yanımda, hemen basalım printeriniz varsa. Maalesef dedi. Burada internetimiz ve printerimiz yok. Sizi otele kabul edemeyeceğim. Dedim hani burada bir yerde varsa hemen ben basar gelirim. Maalesef burada internetimiz ya da printer olan herhangi bir yer yoktur. Basamazsınız, sizi otele kabul edemeyeceğim dedi. Ama gülümsemesini hiç kaybetmiyor bu arada. Ben renkten renge giriyorum. Zavallı ablam abim ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Dedim o zaman bize iki yeni oda verseniz. Maalesef önceden rezervasyon olmadan oda veremiyorum dedi. Ay ne yapacağım, sabahın bir vakti Küba'da kimsenin bilmediği bir yerde otelsiz mi kaldık? O sırada aklıma geldi, kızım dedim yarın buraya gelecek, o basıp getirse olur mu? Tabii tabii olur dedi, sorun yok, o basıp getirsin dedi, ben size odanızı hemen veriyorum. Küba'da hiçbir şeysiniz, 1950 yılında yaşıyorlar, elektronik olarak hiçbir şeysiniz. Dolayısıyla eski bir insan gibi konuşacağım ama kağıt, kağıda dokunmak iyidir. Her zaman kağıt dokümantasyon. Vallahi ben de bir türlü bilmiyorum Elif, sen okuyabiliyor musun? Ben mesela internetten gazete ya da kitap okuyamıyorum. Ben şöyle de dokunacağım. Kesin. Yani. Arasına kenarına küçük notlar alacaksınız okurken. Peki hazır ben soruya hazırlanıyordum. Elif konuyu açtı. Bu kadar ülke gezdin. Turizmin deformasyonu, yarattığı deformasyonu biz Türkiye'den biliyoruz. O konudaki şey, izlenimlerin nedir? Yani hangi ülke turizmden az tokat yemiş, hangi ülke daha çok tokat? Bir de sen anladığım kadarıyla normal turistik turların dışında rotalar planlıyorsun. Yani ne zaman ki aslında ya, turizmin önemli bir gelir olduğunu bir ülke için kabul ediyorum. Fakat bunu özümüzü çok kaybetmeden, çok ticarileşmeden yapmamız gerekiyor. Bu bence gezen kişiyi de aslında daha mutlu edecek diye düşünüyorum kendi açımdan. Ama bazen de insanlar belki gerçekten hani kocaman bir otele girmek, bir haftayı o otelde geçirmek, hiçbir hayata dokunmamak istiyor da olabilir. Hani bu da bir alternatif ama ben hayatlara dokunmak istiyorum. Ben insanların içinde olmak istiyorum ve bunun daha fazla tercih edildiğini düşünüyorum. Yani edildiğini düşünüyorum. Türkiye'de de bu böyle olmalı. Bizim çok güzel yerel lezzetlerimiz var. Çok güzel doğal hayatımız var. Bunları birebir yaşayabilecekleri ortamlar sunabiliriz kişilere ve bu daha bence çekici olur. Şimdi bir şey eklemek istiyorum. Geçtiğimiz çarşamba günü Halis Dershanesi'ndeydim. Tamam. 567. yılı kutlanıyordu. Ve hibrit elektrikli deniz taksilerin denize indirme törenine davetliydim. Ve o 567 yıllık tersane yeniden kaybolmak üzereyken yeniden hayata geçti. İşte tekne gemi bakımları yapıyorlar, tekne yapıyorlar ve neredeyse yeni yönetimle birlikte turizmcilerin elinden kurtarıldı Haliç Dershanesi. Yani gerçekten o gözle baktığın zaman 567 yıl Elif. Yani Fatih 1453'ten hemen 2 yıl sonra 55'te yapımı başlanmış bir tersane. Yani o kadar heyecan vericiydi ki şimdi bir de bir müjdeli haber verdi Ekrem İmamoğlu. Bu deniz taksiler 50 tane yapıldı. 5 tanesi işte dediğim gibi bu %25 karbon salınımı ile ilgili de bir şeyi var, avantajı var vesaire. Ama ben mimar olarak doğrusu dış görünüşünü hiç beğenmiyorum. Yani İstanbul'a yakıştıramıyorum ama bir işlevi var. Yani sonuç olarak yerel yönetim denizi ulaşıma, toplu ulaşıma katma kararı var. Onun bir göstergesi. Asıl iyi haber normal gördüğümüz şehir hatları vapurlarından daha küçük ama o konseptin devamı vapurlar yapılacakmış ve elektrikli olacakmış. Ne, süper. Şimdi turizmle konuşuyoruz ya, yani orası Galata Port gibi kaptırılsaydı bugün orada belki kafeteryalar işte bilmem vesaire filan olacaktı. O kendi işlevini yitirmiş olacaktı. Kesinlikle katılıyorum. Ve bu tür değerlerin korunması, ki şöyle bir kararları da var. Çok büyük bir alan Haliç Dershanesi. Belli bir alanında sanat şeylerini açıyorlar. Ve de dışarıdan da ziyarete gelip oradaki gemi bakımı vesaire onları da görülebilir hale getirmek gibi niyetleri var. Şimdi turizm böyle olduğu zaman değer kazanıyor. Kesinlikle. Yani bir doğru şeyi işte, çırağına bakın işte. Yani çırağın nedir senin, ne ifade ediyor senin için? Yani halbuki çırağının arkasında o kadar değişik öyküler var ki hani onun bir orada bir dergah olduğu, o dergahtan aslında pek de izin alınmadan alındığı, o saray Abdülaziz zamanı yapımıdır, Abdülaziz zamanında yapılması. Hani aslında keşke onların canlandırdığı o hayatı tekrar bize yansıtsalardı. Ben yerel idarenin şimdilerde yaptıkları parklarla ya da kazandırdıkları müzelerle gerçekten İstanbul'a çok değer kattıklarına inanıyorum. Hemen küçük bir şey anlatayım. Kitapta da var. New York'ta bir park var. Highline Park. Bu bir eski terk edilmiş tren rayı ve de hani üzerinde küçük bir şeyi de var, garı da var. Yılda 5 milyon kişi ziyaret ediyor bu parkı. Sadece bir park ama böyle hani tren rayları orada, aralarında bitkiler var, sanat eserleri yapmışlar, raylar üzerinde hareketli koltuklar var, oturabileceğiniz dinlenme alanları var. Ve 5 milyon turist sadece bunu görmeye geliyor. Çünkü bu doğal. Çünkü o işlevini yitirmemiş. Hani o olduğu gibi eski geçmişini yansıtarak gezginlerle buluşuyor ve bu da o zaman değer kazanıyor. O yüzden de hani belediyemizin bu yöndeki çalışmalarında ben çok takdirle karşılıyorum. Peki gezginliğin en önemli şeylerinden bir tanesi bilmem Elif katılır mısın? İnsanlarla tanışmaktır. Kesinlikle. Yani kaç bakayım? 4 kıta, 16 ülke, 48 şehir. Kaç tane arkadaş edindin? Çok. Her yaştan çok. İnsan olarak, hayvan olarak, bitki olarak, mesela bitki dünyasında çok iddialı değilim ama gerçekten çok fazla yerel bitki konusunda hani tanıştığım kişiler bana onları anlattılar. Yerel lezzetlerle ilgili, yani kim yemeğe biraz düşkünümdür. Çok güzel yerel lezzetler tattım. Çok farklı dostluklar edindim. Onları da kitapta bir miktar anlatmaya çalıştım hatta. Çok çok farklı şeyler öğrendim. Mesela işte bir Sahra Çölü'ne giderken bir berberi köyünde bir berberi ressamla tanıştım. Badis ismi. Duvarlarında resimler var fakat nasıl bir boyayla yapıldığını anlayamadım. Yani sulu boya değil, kuru boya değil, pastel değil, değişik bir kahverengi bir boya. İncelemeye başladım, anladı benim merakımı, oturttu beni, resim yapacak. Çok da güzel de İngilizce konuşuyor bu arada. Önünde bir su var, şeffaf. O suyla kağıdı boyadı ama hiçbir şey yok kağıdın üzerinde. Boyadı, tamam dedi, verdi bana resmi. Ben böyle baka kaldım, hiçbir şey yok sayfanın üzerinde. Sonra bir ateş yaktı ve kağıdı o ateşin üzerine tutunca işte o kahverengi lekeler oluşmaya başladı. Eski bir berberi mesajlaşmaymış, gizli mesajlaşma yolu. Safranla yeşil çayı karıştırıyorlar. Çok uçuk sarı, böyle şeffaf bir şey, su ortaya çıkıyor ama yanınca kahverengi lekelere dönüşüyor. O güzel resim benim evimi süslüyor şu anda. Ve hep Badis'i anlatıyorum herkese. Bu kitap bize, hayatımıza ilginç şeyler kattı. Birazcık da ondan da söz edeyim ben. Az önce belediyeden söz ederken atlamayalım istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Bölümü bizi... İstanbul'da 70'e yakın kütüphane var. Onlar da Geze Yaza Bir Dünya sohbetleri yapmaya davet ettiler. Dün ikincisini yaptık. Bizim için bugün ikimize... üçüncüsü oluyor. Sultan'daydık. İlk önce Sancaktepe'de Yaşar Kemal Kütüphanesi'ndeydik. Dün de Eyüp Sultan'da Hasan Hüseyin Korkmazgil kütüphanesi'ndeydik. Böyle epeydir, benim çocukluğum hep kütüphanede geçti. Ben yani ders çalışmak için hep kütüphaneye giden bir çocuktum İzmir'de. Çok da severdim. Hatta bir kere böyle bir tören yapıyor böyle büyükler. Beni çağırdılar. O kadar küçüğüm ki ben, kara kuru bir kız çocuğu, küçücük. Ve bana hediyeler, bir sürü kitaplar verdiler. Meğer ben en çok gelen çocukmuşum. Dün de bütün katlara baktık. Yani büyük bir ihtiyacı karşılıyormuş bu demek ki. Her taraf genç insanlarla dolu. Lisede sınavlara hazırlananlar, daha çok da üniversiteye hazırlananlar. Onlarla kitaptan bölümler ve birazcık dinlendiriyor Gonca Gül onları ve bir maratondasınız, bir soluklanın bakalım diyor, biraz dinlenince diyor fikirler yerine oturacak, çalışmanız yerine oturacak. Böyle hızlandırılmış bir ders gibi adeta diyorum, 40 dakika falan. Aynen. Bir sohbet hem yapıyoruz. Hem yapıyoruz, hem de böyle biraz hayattan benim damıttığım şeyleri çok da onları böyle yormadan, hissettirmeden onların zihinlerine bir tohum gibi ekmeye çalışıyorum. Yani hayatın işte mesela kısalığı, biriktirilemeyeceği ama etrafa göstermemiz gereken sevgi, bilgilerimizi paylaşmak, bunlarla ilgili. Gençlerin de hoşuna gidiyor. Çok akıllıca sorular soruyorlar. Dolayısıyla bunları yapmaya devam etmek istiyoruz. Peki Frida'yı sorayım sana. Meksika'yı değil, Frida'yı anlatmışsın. Frida, kesinlikle. Frida bence gerçekten hayran olunacak bir kadın. Bir çocuk felci geçiriyor küçükken. Bir hekim olarak da ilgileniyor musun Frida'yla? Kesinlikle. Sonra bir trafik kazası geçiriyor ve bir bacağı kesiliyor. Frida Kahlo'nun evine gittiğim zaman ben atölyesini de geziyorsunuz evin içinde. Sanki az önce Frida o atölyeden çıkmış gibi boyalar, tuvaller, her şey böyle masanın üzerinde, tekerlekli sandalyesi tabii. Ne dermiş biliyor musunuz? Ayaklar benim, uçmak için kanatlarım var. Niye size ihtiyaç duyayım ki? Son derece çağının ilerisinde bir kadın. Hani 1900'lerin başından bahsediyoruz. O maskülen ifadesine sahip çıkıyor. Pantolon giyiyor. O zamanlar için tabu olan hani doğum, kürtaj, emzirme konularını resmediyor. Çok güzel bir kadın değil ama çok esrarengiz mi diyeyim, çok, cazip yani, mi diyeyim? O böyle kadınlığını da hani o çiçekleriyle inanılmaz güzel bir şekilde kendisiyle birleştiriyor. Kıyafetleriyle ilgili bir bölüm vardı, giydiği kıyafetler. Bugün onları alanı herhangi bir hani çok bilindik Fransız ya da İtalyan moda markasının defilesine koyun, en güzel kıyafetler olur. O kadar zarif, o kadar güzel kıyafetler. Bence çok, gerçekten çok örnek alınası bir kadın. Yani kadın Meksika'nın önüne geçti galiba. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Fakat son resminin ismi? Yaşasın Yaşam. Yaşasın Yaşam, aynen. Peki, Elif, sen bir okuyucu olarak nasıl buluyorsun bu kitabı? Yanlı olabilir. Onu okurlar, evet, biz yanlı olabiliriz. Onu okurlardan gelen tepkilerden aslında ölçüyoruz. Bir de hep unutacağım diye de dertleniyordum. Kitabı önce eline alanlar bizi bir kere tasarım için aradılar. Yani onlar çok keyif almışlar kitabın tasarımından. Buradan Burak Şuşut'a da biz sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Hakikaten yani bütün kitap bugünler, bu zamanda bana biraz bazen birkaç kişiyi kızdıracağım belki ama bir tasarım nesnesi de oldu. Yani onu iyi tasarladığın zaman, içeriğini iyi oluşturduğun, tasarımı iyi olduğu zaman ve İyi sunduğun zaman başka bir etki yaratıyor bugün. Baskı da çok başarılı. Evet, kesinlikle. Onun için de yani, Murat Denizoğlu'na fotoğrafların dikkatimi çekmesinin bir nedeni de baskısının çok iyi olması. Ve eskiden yani bugünlerde ben künyeyi çok okurum kitaplarda, ister istemez, belki mesleki bir şeydir. Artık renk ayrımını görmeyiz mesela şeylerde. Evet, Ercan Bey de orada çok güzel bir iş çıkarttı. Yani, Ercan Tarhan hakikaten zaten fotoğraflar dediğin gibi çok iyiydi. Onlar baskıyla nasıl daha, çünkü biz baskı sürecine hakim değiliz. Onu da Murat Denizoğlu ile birlikte çözdüler. Hakikaten şey, bir iyi bir ekip galiba bir araya geldik kitabı oluştururken. Öyle gözüküyor. Peki Gonca Gül Haklar kitabının yazarı, Geze Yaza Bir Dünya kitabını konuşuyoruz Açık Deniz'de Elif Faydoğlu ile birlikte. 4 kıta, 16 ülke, 48 şehir. Gonca, sıralasan bu 48 şehri, birincisi ne olur? En sevdiğim soru. Her zaman gezi konuşmalarının sonunda bana bu soruluyor. Cevabım da hiç değişmiyor. Sıra dışı bir soru soramadım yani. İstanbul mu diyeceksin? İstanbul. Ya, bak, bu kitabın tamamını okuyamadım. Ama işte 20-30 sayfayı okuduktan sonra vapurla geliyorum radyoya. Arkasını, sonu nasıl bitiyor bu kitabın dedim. Son söz İstanbul'u. İstanbul'u. Peki, İstanbul 1 dedik. İstanbul'u bir nokta koyalım. Sonra programı belki onunla bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü soracağım sorular var sana. İkincisi kim? Şimdi, hangisi? Tamam. Bence bir şehrin bendeki değeri o şehirde biriktirdiğim anılarla ölçülüyor. İstanbul'da 89 yılından beri yaşıyorum. Çok fazla anım, çok güzel anım var. İkincisi bence Paris ya da New York olur. Orada da çocuklarımla ve ailemle çok fazla anım olduğu için. Çocuklarım hala New York'ta yaşıyorlar ve ben yılda iki kere New York'a gidiyorum. New York'u aslında mimari olarak ne kadar seviyorum emin değilim ama dediğim gibi o çocuklarımın evinin olduğu yer. O yüzden seviyorum. Paris gene bir dönem kızım da orada okumuştu. Çok fazla gittim geldim. O yüzden seviyorum. Aslında her şehrin kendine has bir güzelliği olduğuna da inanıyorum. Bir gezgin olarak da onu görebiliyorsam ne mutlu bana. Dediğim gibi hani her şehirde beni çok mutlu eden mesela her benimle bir röportaj yaptılar Acil Tıp Derneği için. Dediler ki her şehir için bize bir şey söyleyin. Gerçekten bunu yaptım. Mesela dedim ki New York'a giderseniz mutlaka parklarında vakit geçirin. İşte Viyana'ya giderseniz mutlaka O bir az evvel de bahsettiğim psikiyatri hastanesine gidin. Her şehirle ilgili bu tür beni çok mutlu eden, evet bu şehir gerçekten çok güzel dedirten şeyler oluyor. Bir şehir görmenin de bir ülke görmek anlamına gelmediğine inanıyorum. O yüzden de bir ülkede birden fazla yer, birden fazla şehir görmeye çalışıyorum daima. Peki bir gezginin yeter noktası var mı? Yok, hayır. Ne dersin? Yok. Bir de şeyi merak ederim. Böyle bir yere gidip geldiniz. Ne kadar süre sonra o kıpırtı tekrar başlıyor? Bu hiç bitmiyor. Yani benim aklımda şu anda bile 3-4 tane plan, gidilecek yer, gitmek istenilen yer mutlaka var. Sadece uygun zamanlamaları bekliyorum bunları piyasaya çıkartmak için. Peki bizim nüfusa daki gezgin oranını ne kadar? Yani gezgin anlamında bence çok düşüktür. Hani turistik anlamda yine sola geziyor musun? Onu merak edeyim. Hep gezilerini çocuklarınla, ailemle, arkadaşlarımla solo yaptın mı? En kritik nokta, ben kiminle gidersem gideyim sabah gün doğmadan kalkarım ve şehirde kimse yokken o şehri gezerim. Nerede olursam olayım. Havana'da da bunu yaparım. Antananarivo'da da bunu yaparım. Hanoi'de de bunu Neden bunu yapıyorsun? Çünkü o benim şehirle yalnız kaldığım zaman ve şehri aslında en iyi algıladığım zaman. Ben de bunu sevdim. Değil mi Elif? Gün doğumları ve gün batımlarını listesine koyan ilginç bir gezgi. Evet. Benim 10 tane gün doğumum var. Mutlaka seyretmem lazım dediğim 5'ini gerçekleştirdim. Gün doğumları bence umuttur. Değil mi? Yeni doğan gün ne kadar güzeldir o renk cümbüşüyle birlikte. Mutlaka gün doğmadan kalkar şehri gezerim. Benim o Singapur'a yaptığım yolculuğa kısa bir videolar çektim. İşte bir de kurgu yaptım. İsmi gün doğumuna yolculuktu. Aa, çok güzel. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Peki solo dedin. Tek başına gezerken o güvenlik meselesi daha çok öne çıkıyor mu? Ya güvenlikle ilgili hiçbir zaman çok fazla endişe duymuyorum ben. Çünkü yani artık o kadar fazla bilgi var ki erişebileceğiniz, neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Tabii ki İstanbul'da da belki belli saatlerde güvenliğinizi tehdit eden yerler vardır ama bunları bilirsiniz. Her yerde var aslında. Her yerde vardır. Yani. Dolayısıyla bu çok kritik bir şey değil bence. Ne yapmanız, nerede olmanız gerektiğini bildiğiniz sürece insanlara da hani... Onlar da bizim gibi insanlar sonuçta. Hani biz nasıl buraya gelenler için tehdit oluşturmuyoruz? Peki çok bana çok iyi gelen, çok az okudum ama yani hani bu kadar yaştan sonra hani bir bakışta anlarsın ya. Çok iyi bir üslubum var. Başka tür kitaplar yazmayı düşünüyor musun? Roman mesela. Düşünüyorum aslında. Bu dediğim gibi pandemide o çok yoğun çalışma dönemimde birazcık zihnimi dinlendirmek için zihnime yaptığım bir oyundu. Yani zihnim çok çok yoğundu. Dedim ki hiç yapmadığım bir şey yapayım ki zihnim şaşırsın ve o işe konsantre olsun. Hiçbir şeye konsantre olamıyordum o pandeminin yoğunluğundan. Beynime ters köşe yaptım. Ve hatta da ben bunu yazdım, bitirdim ve Elif Hanım'a, Elif'e verdim. Dedim ki sevgili Elif dedim. ben bunu yaptım ama hani dersen ki ya bu senin bilgisayarında kalsın, hiç gönül koymam. Hani bunun bir değeri yok dersen, hayır dedi. Buradan yürüyebiliriz. Sonra birinciyi yaptık ama şimdi biz iki çalışkan kadın olarak pek çok farklı projemiz Peki, var. Peki şunu soracağım. Bu kitaptaki anlattığın şehirler, geziler baştan sona bitti de mi Elif'e gitti? Yoksa diyelim ki 4-5 şehri yazdın, diziyi yazdın, sonra yazmaya devam mı ettin? Baştan sona bitti. Bitti. Yani sen bu kitabın tamamını Elif'e uzattın, bak şuna dedin. Aynen. Öyle mi? Aynen. Farklı bir sıralamayla gelmişti kitap. Aynen. Biz önce kitabı okuduktan sonra sıralamayı değiştirdik. Rotayı tekrar kurduk. Sonra her bölümün başında böyle küçük anekdotlar koyalım dedi. Bence o çok güzel oldu. Böyle çünkü okur da yorulmasın istedik. Yok, hani bir bölümden bir bölüme geçerken. Her bölümü hissettirecek küçük şeyler yazdı. Peki Elif sana sorayım. Redaksiyon denen bir şey var. Yani bir yazarın elinden çıkan bir metin, yazı neyse, bir uzman diyelim ona tırnak içinde, elden geçiriliyor. Yazarın üslubuna ne kadar müdahale ediyorsunuz? Ben kendi çalışma prensibim içinde yazarın üslubuna müdahale etmemeyi birinci şey olarak koyuyorum. Ama bu demek değil ki Türkçenin hani iyi kullanmak, Onlara engel değil aslında. Bir de yani editörlük bir aşama, düzeltmenlik başka bir aşama, ama biz entegre tabii çalışıyoruz. Onu da önemsiyorum doğrusu. Ama üsluba dokunmadan bütün bunları yapmak mümkün. Dokunan var mı? Var. Vardır ya, yani. Öyle o zaman ben Gonca Gül'e sorayım. Ne kadarlık müdahaleyi kabul ediyorsun? Yani oran istemeyeceğim ama yani hayır dediğim müdahaleler oluyor mu? Yani bizim ilişkimizde çok olmadı. Ben hani gene bilimsel kimliğime bürüneyim. Benim bir sürü asistanım var tabii, hekim olduğum için uzmanlık öğrencileri ya da yüksek lisans doktora öğrencileri var ve tez yazıyorlar, bana getiriyorlar, ben düzeltiyorum. Ben de müdahale etmem çünkü bu kişinin kendi karakteridir. Tabii ki ben dil bilgisini düzeltirim. Tabii ki bilimsel bir hata varsa düzeltirim. Tabii ki okuması çok çok zor bir şey varsa, İstersen bunu bir iki cümleye bölelim derim. Mesela uzun bir cümleyse bölelim derim ki Elif de yaptı bunları benim için. Ama bu kişinin karakterini yansıttığı andır. O onu öyle beğenmiştir. Oraya o şekilde yansıtmak istemiştir. Ve de okunur anlaşılırsa ben de asla müdahale etmem. Dil bilgisi anlamında düzeltirim. Şimdi çünkü biraz gençler fazla hani beşlik üzerinden büyüyorlar ya hep sınavlarda, klasik sınav yok artık, biraz böyle yazı yetenekleri hafif köreliyor gibi, o yüzden dil bilgisinde de birazcık eksiklikler olabiliyor, onları düzeltiyorum illa. Ben de şeye çok dikkat ederim, hiç otomatik olarak düzelttiğimi hatırlamam, bunu böyle yapsak, bunu böyle ifade etsek siz ne dersiniz diye mutlaka yazarla her diyalog şeyin için üzerinden tekrar çalışırız. Ya mesela ben de tabii bilemiyorum, tabii bu kişiden kişiye değişiyor mutlaka. Mesela ben her şeyi ben yapmak istiyorum. Yani bir kitap yapıyorsam kapağı dahil. Ne güzel. Tasarımı dahil. Mesela bir başkasıyla çalışamıyorum. Benim böyle tuhaf bir yanım var. Yani hatta şeyi bile anlamıyorum. Mesela kreatörler var biliyorsun. Bir tane ressam var, bir tane de kreatör var. Ya bir tane ressam varsa senin orada ne işin var? neyi ekliyor? Evet. Ya, bir türlü anlamıyorum. Vardır bir şey herhalde, faydası. Bir de editörlüğün faydası. Hoş yanlarından biri de sınırsız şüphecilik. Kesinlikle. O benim çok hoşuma gidiyor. Tam bana göre bir açsana şey. Açsana şimdi. Biraz açayım. Metinin içinde alıntılar var. Metinin içinde yorumlar var. Birilerine göndermeler var. Çünkü bugün dijital dünya bizi o kadar yanıltmaya müsait ki. Bir kere ben orada sıfırlarım bilgimi. Ve hemen kitaplar benim için hala birinci derecede şey. Kitabın başında Yavaş Ölüm diye çok güzel bir metin var. O metin şu an internete girdiğiniz zaman Pablo Neruda'ya ait olarak görünüyor. Allah Allah dedim, ben Pablo Neruda'nın herhalde her şeyini okumuşumdur ama hiç ben bunu hatırlamıyorum dedim. Önce kitaplarına baktım yok. Acaba dedim, daha sonra onun adına kurulan bir vakıf var. Acaba dedim hani el yazmalarından falan mı bulundu? Onların sitesine girdim, orada da rastlamadım. Ama sonra sevgili Zeynep Oral'ın köşesinde Marta Meduras diye Portekizli bir kadın gazeteci ve yazara açık mektup diye bir şey okudum. Ve orada Yavaş Ölüm'ün meğer Marta Meduras'a ait olduğunu ama artık her yerde Pablo Neruda çıktığı için en son oturup vakfa yazı yazmış. Sizden rica ediyorum, lütfen şey yapın, bu metin bana aittir, bunu deklare edin diye. Belki programı da Yavaş Ölüm'le bitiririz sonra. Çok olur, güzel bir metin. Olur. Kim okuyacak? Biz ikimiz parça parça. Parça parça okuyoruz. Şimdi hazır kitap ya da yazar editör ilişkisinden konuşuyoruz. Umarım sevgili Tan da dinliyordur. Elif Aydoğdu Oral, Tan'ın da kitaplarını yapıyorsun. Tan nasıl bir yazar, çizer? Huysuz mu? Çok huysuz. Ama iyi ki de öyle. Öyle. Kitabı en son Hüzüntüyü bitirdiğimizde tam anlamıyla öyle dedim. Çok yormuştu bizi hakikaten çalışma süresince. Hani o tabii her zamanki kibar üslubuyla yormamaya çalışarak yoruluyor. Sonra oturduk ve hem grafiği yapan Yeşim Ünal, ben... ya dedik iyi ki böyle huysuz. Yani o kadar güzel dokunuşlar yapmış ki meğer kitaba. Yani iyi ki de öyle. Tan bana kitabı imzalarken en sona nasıl amma diye yazmış. Vallahi Tan çok güzel olmuş. Ama sırf kapağını gördüm, içine bakacağım akşam. Peki 47 dakika, yani ne kadar? 8 dakikamız var. Gelelim İstanbul'a. Tamam. Şey yazmışsın İstanbul'la ilgili. Her dönüşte İstanbul'a yeniden aşık oluyorum diye. Bende de aynı şey oldu. Şöyle, her yurt dışına gidip İstanbul'a döndüğüm zaman ben senin yazdığın gibi aynen o cümlelerle İstanbul'a aşık oluyordum yeniden. Fakat nedenini bilmiyorum. Sonra en son işte birazcık Paris, belki burada yaşayabilirim duygusu yaratmıştı. En son Viyana'da ilk girdiğim zaman, gittiğim zaman hafif bir çarpılma. Müthiş o tarihi binalar, tertemiz her şey vesaire. Sonra iki gün sonra filan, ya burada bir problem var diye düşündüm Goncagül. Nedir nedir diye. Abi, şehrin merkezindeki kapı numarasının yazılı o tabelanın standardı neyse, köydeki de aynı. Ve İstanbul'a geldim ve fark ettim ki Viyana'daki problem sürpriz yok. Sürpriz yok. Biz kaosa alışıyoruz. Evet, ve ben İstanbul'da, yani İstanbul'da şöyle yaşıyorsun işte, ne bileyim, trafiğe giriyorsun, Allah cezasını versin, ben kaçıyorum, gideceğim bu şehirden diyorsun. Bir köşeye dönüyorsun. Dönüyorsun. Ya dur bir dakika, ben biraz daha kalayım burada. Bakıyorsun. Evet. Şimdi biraz İstanbul'unu anlat bize. Ben 1989 yılında İstanbul'a geldim. İhtisas için eşim benden önce gelmişti. Benden iki sınıf büyüktür. Gerçekten çok sevdim. Hani çocukluğumda da gelir giderdim ama İstanbul çok çok yaşamış, çok görmüş, çok geçirmiş bir kadın gibi. Çok yaşlı, çok güzel. Gerçekten çok sürprizlerle dolu. Mimarisi güzel, tarihi güzel, kültürü güzel, boğazı çok güzel. Buradan hemen, hani programın adı da Açık Deniz. Ben de bir kara gezginiyim ama suyla bağlantımı da bir küçücük anlatayım. Bir okyanus bilimci var, Nichols. Diyor ki suyun üzerinde, içinde, altında ya da yanında olmanız sizi daha mutlu ve daha sağlıklı kılar. Gerçekten de bunun üzerine ben bir iki böyle nörobilim makalesi okudum. Beynin ön tarafı, yani bu alnın arkasındaki kısım, bizim asıl karar verdiğimiz, kişiliğimizi oluşturan kısım. Gerçekten su sesiyle birlikte orada çok olumluya doğru bir gidiş oluyor. Su sesi işte bizim stres hormonlarımızı azaltıyor. Ben bunu en güzel İstanbul Boğazı'nın kenarında yaşıyorum. Gerçekten oradaki dalga seslerini dinlediğim zaman fabrika ayarlarıma geri dönüyorum gibi hissediyorum. O kadar bana iyi geliyor. Dolayısıyla İstanbul olmazsa olmaz. Hani biraz yıprandığın ama vazgeçemeyeceğin ilişkindir İstanbul. Peki, şimdi ikinize de bir soru soracağım. Daha doğrusu bir tespitimi aktaracağım, bakayım ne diyeceksiniz. İstanbul'u anlatırken yalılarından da söz etmişim. Kesinlikle. Çok güzel. Peki o yalılar denizden güzel ama karadan müthiş bir duvar oluşturuyor ve bütün insanların denizle olan ilişkisini kesiyor ve şehircilik anlamında bakarsan bir felaket. Doğru. Yani, mimari bakış açını takdir, evet, ediyorum bu noktada. Yani şeyden, Vaniköy'den çık, işte ne bileyim, işte Anadolu Hisarı'ndan çık. Aynen. Yürü. Elif, denizi santimetre kare bile göremiyorsun. Doğru. İşgal altında. Ben o İzmirliyim zaman... bana mı söylüyorsun? İzmir'den hani İstanbul'a geldiğindeki en büyük travmamdır benim. Yani çünkü o zamanın varlıklı aileleri bayağı el koymuşlar. Çökmüşler. Doğru. Boğaz kıyılarına. Doğru. Denizden baktığın zaman mimari olarak tabii ki çok değerli. Çok güzel ama öbür taraftan çoğunluk adına baktığın zaman gerçekten bir el koyma hali var. Kesinlikle haklısın. Bunu da burada kayda geçmiş olalım. Kayda geçirelim. Bunu burada kayda geçirelim. Peki 4 dakikamız var. Yavaş ölümle yavaş ölümü okuyalım mı? Olur. Dinleyicilerimize çok, tamam, etkileyecekler, etkileyici, peki, olacak bence ben, bu metin. Ben aradan çekiliyorum. Siz okuyorsunuz. Tamam. Peki. Fikir alışverişi yapmayan, karşılıklı konuşmayan, kendi çelişkilerinden kurtulmayanlar yavaş yavaş ölürler. Alışkanlıkların kölesi olanlar yavaş yavaş ölürler. Her gün aynı yolu takip edenler, yeni bir renk giyme riskine girmeyenler, bilmeyenlerle konuşmayanlar. Televizyonu yol göstericisi yapanlar, bir ekranın önünde kendilerini yabancılaştıranlar, bir tutkudan kaçınanlar yavaş yavaş ölürler. Siyah ve beyazı boyun eğmez duyguların girdabına, gözlerde kurtarılmış bir ışıltıya, gülümsemelere ve hıçkırıklara, tökezleyen kalplere, duygulara tercih edenler. İş yerinde mutsuz olduklarında işleri tersine çevirmeyenler yavaş yavaş ölürler. Bir hayalin peşinde doğruyu belirsizlik bir için riske atmayanlar, bir kez olsun akıllıca önerilerden uzaklaşmak için kendilerine izin vermeyenler, seyahat etmeyen, okumayan, müzik dinlemeyen, kendini komik bulmayanlar yavaş yavaş ölürler. Öz saygılarını yok edenler yavaş yavaş ölürler. Kendilerine yardım edilmesine izin vermeyenler her gün ölürler. Çalışmayanlar ve öğrenmeyenler yavaş yavaş ölürler. Günlerini şanssızlıktan şikayet ederek geçirenler yavaş yavaş ölürler. Bir projeye başlamadan vazgeçenler, bilmedikleri bir konuyu sormayanlar ve bildikleri sorulduğunda cevap vermeyenler, birçok insan yavaş yavaş ölür ve bu en nankör ve en hain ölümdür. Ani bir sondan kaçınamayacağımıza göre hayatta olmanın nefes almaktan çok daha büyük bir çaba gerektirdiğini daima hatırlayalım, demiş Marta Meduras. Peki hadi programı şu yavaş yavaş üzerine konuşarak bitirelim. Ben bu değil tabii ama yavaş yavaş ölmek bir tür geç kalmak olarak da anlıyorum. Doğru. Yani şey değil. Bu tabii pasifize olmayı anlatıyor. Pasif insan olmanın aslında hayati belirtilerini kaybettiğini anlatmaya çalışıyor. Ya da hayatın çarklarına teslim olmak. Hayat evet, sizi nereye götürüyorsa oraya gidiyor. Kendi alternatifini yaratmadan, kendi çözümlerini yaratmadan biat etmek, tabi olmak filan gibi bir şey anlatıyor. Ama bir de hele bizim yaşlardaki insanların yaşlılıkla ilgili sorunları var ya, orada ben o anlamda yavaşlanabileceğini düşünüyorum. Doğru. Yavaşlayabiliriz ama yavaşlamak gidişata teslim olmak değil. Yani bambaşka şeyler yapmak lazım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hı-hı. Mesela aktif olmak bir tür yavaşlatmak aslında. Hı-hı. Yani çünkü çok ben doğru. Bir sürü genç insanla tanıştım. Benden daha yaşlılar. Heh. Yani işte. O ben onu kastetmeye çalışıyorum. Peki son bir soru, Goncagül Haklar, denizden dünyaya ulaşmayı düşünüyor musun? Ya kesinlikle çok çok güzel olur. Tek problemim, medikal bir problemim var, güneş alerjim var. O yüzden benim denizle problemim yok sana. Ama güneşle bir problemim var. Onu bir şekilde çözebilmem lazım. O yüzden benim sıkıntım o. Yoksa hani bu kitapta da var mesela. Ama güneş karadan gezerken de var. Hatta tabii ki, daha tabii fazla ki, var. Tabii ki. Çok fazla giyinerek bunu çözüyorum. Mesela Halong'la ilgili bir bölüm var. O Vietnam'ın muhteşem körfezinde geçirdiğim gün, oradaki yaşadıklarım. Mutlaka deniz gezilerimin içinde hep var ya da su hep var. Bir gün o da olur, neden olmasın? Peki, bu hafta Açık Denizli Goncagül Haklar'ın Geze Yaza Bir Dünya kitabıyla ilgili bir sohbet de yaptık. Elif Aydoğdu, Oral, çok teşekkür ettim ikinize de. Biz teşekkür ederiz. Eliniz, ikinizin de eline sağlık. Başucu kitabım olacak herhalde. Dönüp okuyacağım. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.